ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องสัจจะสองของสัตบุรุษโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่27พฤษภาคม2536ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ มาถึงวันนี้อาตมาเห็นว่าพวกเราเนี่ยปฏิบัติธรรมะมีโภชเนมัตตัญญุตาได้พิจารณากินข้าวเปล่าก็กินได้กินข้าวก็ผักก็เพื่อกินข้าวก็ถั่วก็งาแม้แต่เป็นคฤหัสถ์อย่าว่าถึงขั้นขนาดระดับพระเลยส่วนพระจะลดได้ลดไม่ได้มากน้อยก็เป็นเรื่องของพระหรือว่าสมณะที่ปฏิบัติไปซึ่งอาตมาก็เห็นว่าเขาปฏิบัติกันได้มาไม่น้อยนะรับประทานอาหารกันมาตามควรตามอะไรต่ออะไรก็ลดละมาได้ไม่ต้องไปติดไปยึดอะไรเกินการแม้มันจะเหลือเศษซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามันเหลือเศษแห่งรสแม้แต่รสอาหารเนี่ยหรือเศษแห่งรสที่เราติดไอ้รสของอาหารมันเรื่องธรรมดานะมันพริกมันก็เผ็ดน้ำตาลมันก็หวานน้ำเกลือมันก็เค็มอะไรมันผลไม้หรือว่าผักพืชรสชาติมันอะไรอะไรของมันมันก็เป็นธรรมชาติของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างแต่ว่ารสที่ว่านี่คืออัตสาทะที่เราไปน้อมจิตชอบเสพชังผลักหรือดูดกับรถที่เราสมมุติเราติดสมมุติอยู่ซึ่งซ้อนอยู่ในรถธรรมชาติซ้อนอยู่ในรถจริงมันมีภาวะการซ้อนอยู่ในนั้นเนี่ยพวกเราก็ต้องศึกษาจริงๆที่อาตมาก็ซ้อนแนะนำมาตลอดผู้ใดปฏิบัติได้มากได้น้อยก็คงจะรู้ตัวแล้วการลดละกิเลสมันก็ลดละกิเลสไอ้แค่นี้มันเรื่องของกามหยาบหยาบรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสพวกนี้ต่างๆนานาเนี่ยมันเป็นเรื่องหยาบเพราะจะเห็นได้ว่าแนวลึกของสภาวะธรรมเนี่ยมันเห็นได้ชัดอาตมาที่จริงเราไม่ใช่ว่าไม่รู้หรอกอาตมาก็รู้อยู่แต่ว่าอาตมาไม่อยากจะพูดมากไม่อยากจะไปวิจารณ์อะไรมากที่พูดในพูดกับผู้สูงพวกเราฟังว่าไอ้เรื่องของการปฏิบัติธรรมแล้วลดละกามตัณหาภวะตัณหายิ่งภวะตัณหาแล้วไม่ต้องพูดเลยภวะตัณหานี่ท่านพุทธทาสนี่ท่านสอนเรื่องอัตตาคำว่าอัตตานี่นะเรื่องภวตัณหานี่เดี๋ยวอาตมาก็ได้พระไตรปิฎกมาท่านเสรณิโยเอามาให้จะได้เอามาอธิบายกันในธรรมวัดเช้ากันลึกซึ้งหลายสูตรเอามานี่หลายสูตรที่อาตมาจะได้อธิบายเรื่องมานะที่เป็นอัตตาในเรื่องของอะไรต่ออะไรอีกนะเรื่องของแม้แต่ในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ในเรื่องของปาฏิหาริย์มีอีกหลายอันที่ท่านเอามาให้จะได้อธิบายกันไปตามเหมาะตามควรในวาระเวลาที่ควรจะได้อธิบายจะได้เรียนรู้ขยายความให้ฟังเราจะได้เข้าใจในรายละเอียดต่างๆนานาสูตรนี้อธิบายมานะไว้ดีมากเลยขยายความมานะตั้งแต่มานะ1มานะแยกเป็น2มานะแยกเป็น3มานะแยกเป็น4มานะแยกเป็น5มานะแยกเป็น6เป็น7เป็น8เป็น9เป็น10แม้แต่มานะอย่างถึง10อย่าง10ลักษณะนี่มันเป็นอย่างไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นดีนะเรื่องมานะเรื่องอัตตาโดยเฉพาะอัตตาท่านพูดคำว่าอัตตาอาตมาขอบคุณที่พระพุทธทาสท่านเปิดเผยเรื่องอัตตาคำว่าอัตตาว่าตัวตนตัวกูของกูเนี่ยเป็นจุดประเด็นที่กว้างและลึกมากมายท่านนำมาเปิดเผยจุดหนึ่งก็ดีเป็นความรู้ของท่านจริงแต่ในแนวลึกแล้วก็ไปไม่ถึงสุดที่อาตมาพูดแล้วก็เหมือนกับข่มมันนะเหมือนกับอวดตัวอวดตนข่มผู้อื่นแต่ความจริงอาตมาก็ไม่ใช่ไม่มีสติสัมปชัญญะปัญญาก็รู้อยู่ที่พูดนี่ก็รู้ตัวอยู่ว่าอะไรเป็นอะไรก็พูดให้ฟังถึงความจริงนะว่ามันไม่ใช่เรื่องตื้นๆเขินๆเราต้องเรียนรู้สัมผัสให้รู้แล้วก็วิจัยออกวิจัยถึงอาการอัตสาทะท่านพุทธทาสก็เป็นคนขุดคุยเรื่องอัตสาทะขึ้นมาเหมือนกันนะรสสนิยมรสที่รสอร่อยของโลกียะไม่ว่าจะเป็นรสอร่อยทางกามไม่ว่ารสอร่อยทางอัตตาหรือรสอร่อยทางภวตัณหาแม้ที่สุดรสอร่อยทางวิภวตัณหาที่อาตมาขยายความต่อมันเป็นรสอร่อยจริงๆแล้วก็วิเคราะห์ให้มันชัดว่ามันเป็นรสอร่อยในระดับนอกระดับในระดับลึกระดับซ้อนขนาดไหนกลางหยาบกลางละเอียดอะไรต่างๆแล้วอย่าใจร้อนใจเย็นๆว่าเรารู้กิเลสของเราเราก็ต้องเรียนรู้ไปแล้วยังไม่ต้องไปฮึดฮัดแหมกิเลสเราทำไมมันมากกิเลสเราทำไมไม่หมดสักทีไม่ต้องไปฮึดฮัดหรอกจงเข้าใจความจริงเถอะว่าดีแล้วล่ะเมื่อเรารู้ว่านี่เป็นกิเลสแล้วก็พยายามอย่าให้มันเกิดมานะอย่างที่ว่าคือมานะเนี่ยมันจะเข้าใจผิดมันมากเข้าใจว่าเราน้อยมันน้อยก็เข้าใจว่าเรามากกิเลสเราไม่มากเท่าไหร่เราก็ไปเข้าใจว่าเรากิเลสเรามากเกินไปเกินกว่าเหตุเกินกว่าความเป็นจริง ันนี้มันเป็นความผิดพลาดเราจะต้องประมาณประเมินวัดเทียบอะไรให้ดีๆรู้ลิงคะรู้ความแตกต่างของความมากความน้อยขนาดไหนเราประมาณว่าจัดจ้านหรือมากขนาดไหนว่ากลางขนาดไหนว่าเหลือน้อยหรือละเอียดลึกซึ้งแบ่งไปตามสภาวะแบ่งไปตามที่เราสัมผัสรู้ได้ญาณมันไม่ตายตัวและยิ่งเป็นนามธรรมเราเป็นผู้แบ่งเองนามธรรมนี่คนอื่นมาแบ่งให้เราไม่ได้เราจะต้องแบ่งของเราเองเราจะต้องรู้ของเราเองอ่านออกของเราเองสภาวะอย่างนั้นอย่างนี้อาการอย่างนั้นนิมิตจับได้ของเราเองมันเป็นนิมิตเครื่องจับเครื่องกำหนดหมายรู้ให้เรารู้ว่าอาการอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้อะไรให้จับชัดเจนนะเราจะได้เข้าใจชัดเราก็จะได้เรียนรู้สัจธรรมที่ถูกต้องเรียกว่าปรมัตถสัจจะสัจจะชั้นสูงปรมัตถ์นี่คือชั้นสูงเนื้อหาชั้นสูงสัจจะชั้นลึกซึ้งละเอียดไปเข้าไปถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานถ้าเรียนรู้ไม่ถึงปรมัตถสัจจะมันจะไม่ไปทางนิพพานได้เลยนะและจะไม่เป็นการปฏิบัติธรรมที่ถูกทางถูกต้องเลยและชั้นเดียวกันคนที่ไปหลงทางเอาแต่ปรมัตถสัจจะไม่รู้สมมุติสัจจะก็ไม่ถึงนิพพานอีกเหมือนกันหลงทางเพราะในโลกนี้มีสัจจะอยู่2อย่างมีสมมุติกับปรมัตถ์จะบอกว่าปรมัตถ์ลึกซึ้งกว่านั้นถูกต้องสูงกว่าก็ถูกต้องแต่ในระดับสูงจริงแล้วต้องรู้รอบทั้ง2อย่างทั้งสมมุติสัจจะและปรมัตถสัจจะสมมุติสัจจะมันหยาบกว่ามันรู้ง่ายกว่าแต่มันก็อาศัยเราต้องอาศัยนะอาศัยสมมุติแม้แต่คำว่าดีว่าชั่วแม้แต่คำว่าหยาบว่าละเอียดนะมันเป็นสมมุติเป็นการกำหนดที่รู้ได้สมมุติคือการรู้นะรู้และการรู้มติหรือมุติเนี่ยแปลว่าการรู้แล้วต้องรู้ร่วมรู้กับคนนั้นคนนี้โดยเฉพาะรู้ร่วมกับปราชญ์รู้ร่วมกับสัตบุรุษรู้ร่วมกับพระพุทธเจ้าต้องรู้ร่วมกับอริยะอริยะรู้อย่างนี้เรารู้ร่วมด้วยได้เรียกว่าภูมิเราถึงปุถุชนรู้เรารู้ร่วมได้เพราะฉะนั้นคนในโลกนี้จะรู้ร่วมกับปุถุชนได้เรียกว่าสมมติสัจจะเพราะเป็นพื้นฐานธรรมดาคนเราเป็นปุถุชนก็ร่วมรู้กับปุถุชนรู้กันทั่วไปอะอย่างนี้อร่อยอย่างนี้เป็นธรรมชาติของกิเลสอย่างนี้เรื่องผู้หญิงผู้ชายนี่เรื่องของสวยของงามในเรื่องของศักดิ์ศรีเรื่องการโออารู้ราฟู่ฟ้าเรื่องอะไรอะไรก็รู้กันทั่วเป็นสมมติสัจจะเป็นธรรมดาสามัญอันนี้ดีตามความหมายขนาดนี้ก็เข้าใจได้ด้วยกันนะเข้าใจว่าอันนี้ดีสมมติดีขนาดนี้ร่วมกันเป็นการดีในแง่ระดับต้นๆแล้วอย่างนี้ดีในฐานะสูงขึ้นเป็นกัลยาณชนกัลยาณธรรมบ้างก็พอรู้ร่วมกันได้แต่อย่างนี้ดีในระดับปรมัตถ์นี่นะมันบางทีมันก็ทวนกระแสย้อนกลับเป็นสัจจะย้อนสภาพเข้าใจไม่ได้แล้วนี่เป็นต้นเราก็จะเข้าใจว่าอย่างนี้ขนาดนี้ระดับนี้ฐานนี้ปุถุชนเข้าใจไปในทิศทางนี้พอทางด้านปรมัตถสัจจะทางด้านอริยคุณสูงสุดสูงขึ้นไปอีกแล้วมันกลับย้อนกระแสทวนกระแสหรือว่ามีสภาวะสัจจะย้อนสภาพเราก็จะต้องรู้เข้าใจอย่างถูกต้องเลยรู้ทั้งสองส่วนรู้ทั้งอย่างปุถุชนรู้อย่างอริยะรู้เข้าใจได้ทั้งอย่างปุถุชนเข้าใจดังนึงอริยชนเข้าใจมันคืออะไรอย่างไรแน่แท้เพราะฉะนั้นเวลาเราจะใช้สัจจะเหล่านี้กับฐานะบุคคลหรือกับเหตุการณ์หรือกับการมีชีวิตเป็นอยู่ในสังคมมนุษยชาตินี้ต่อไปเราก็จะกำหนดสมมุติสัจจะได้ถูกและสมมุติสัจจะนี่แหละอะไรอะไรก็สมมุติสัจจะทั้งหมดถ้าจะว่าไปแล้วอะไรก็ต้องรู้ให้ทั้งหมดถ้าว่ากันจริงบอกแล้วว่ามติหรือมุติเนี่ยแปลว่ารู้จะต้องรู้อย่างถูกต้องอย่างครบครันแล้วก็รู้อย่างละเอียดลึกซึ้งรู้อย่างให้เกิดการเป็นสุขุมประณีตลึกซึ้งสุดคำว่าสัมมะเนี่ยเป็นคำสูงสุดเลยจนกระทั่งมาเป็นสัมมณะเขาแปลกันว่าสงบเขาแปลกันว่าปราศจากกิเลสสมณะนะก็คือมาจากรากศัพท์คำว่าสัมมะ สมะเนี่ยเป็นอุปสมะวูปสมะอะไรก็แล้วแต่สมะตัวนี้เนี่ยเป็นความสงบก็แปลว่าสงบก็แปลว่าสงบก็ได้ก็แปลว่าเสมอก็แปลว่าสมานก็แปลว่าอะไรก็เยอะแยะสมะคำนี้เพราะฉะนั้นสมะมุติหรือสมะมัตติมัตติหรือมุติเนี่ยแปลว่ารู้มัตติก็คือรู้รู้ร่วมกันแล้วรับเป็นมัตติถ้ารู้เฉยๆก็มุตติ นะรู้นะเพราะเราจะรู้ลึกซึ้งไปถึงขั้นสมะเนี่ยรวมแล้วเนี่ยพอเอามาผสมคำเข้าแล้วเป็นสมมติสมมติกลายเป็นหยาบกลายเป็นตื่นความจริงแล้วมันเป็นความลึกซ้อนอยู่ในความหยาบนั้นเนี่ยมันสภาวะถ้าเรารู้พยัญชนะรู้อัตตารู้ความหมายของมันมันจะเป็นอย่างนั้นนะสรุปแล้วก็คือว่าเราก็ต้องเรียนรู้ถึงสภาวะสัจจะแท้ๆให้ได้สมมติสัจจะก็คือสัจจะปรมัตถสัจจะก็คือสัจจะเป็นความจริงความจริงในระดับที่รู้ร่วมความจริงในระดับหยาบความจริงในระดับสูงขึ้นรู้ร่วมกันได้กับผู้ที่มีภูมิสูงขึ้นที่พูดมาตอนต้นว่าเราจะรู้ร่วมได้กับปราชญ์รู้ร่วมได้กับสัตบุรุษรู้ร่วมได้กับพระอริยะหรือรู้ร่วมได้กับพระพุทธเจ้ารู้จริงๆเข้าใจได้ตรงกันเสมอกันคือรู้นะแค่รู้นะรู้ได้ตรงกันรู้ได้เสมอกันแต่ความเป็นอาจจะยังไม่เท่ากันก็ได้นะหรือบางทีเป็นได้แต่ยังไม่รู้ก็จะต้องมารู้เขาเรียกว่าอย่างไรโดยสมมุติโดยภาษาโดยพยัญชนะโดยโวหารโดยการสื่อที่จะให้ผู้อื่นรู้บ้างรู้ด้วยโดยเป็นภาษาสมมุติเรียกจะเรียกว่าจิตเรียกว่าใจเรียกว่าต่ำเรียกว่าสูงเรียกว่าดีเรียกว่าชั่วอะไรก็แล้วแต่มันมีการกำหนดมีการสมมุติพยัญชนะสมมุติภาษาเรียกกำหนดตัวนี้ไอ้นี่เรียกว่าจิตไอ้นี่เรียกว่าเจตสิกไอ้นี่เรียกว่านิพพานไอ้นี่เรียกว่ากิเลสอะไรก็แล้วแต่พยัญชนะเหล่านี้มันเรียกสภาวะอะไรใหญ่เล็กสูงต่ำดีชั่วละเอียดต่างกันอย่างไรอะไรต่างๆนานาเนี่ยแล้วก็ต้องมาเรียนจากรู้จักภาษารู้จักสมมุติรู้จักความหมายจนรู้จักสภาวะจนกระทำสภาพหรือสภาวะนั้นได้สำเร็จตรงกันกับที่สมาธิพระเจ้าหรือตรงกันกับปราชญ์ตรงกันกับสัตบุรุษที่ได้ท่านได้แล้วก็ท่านก็เรียนแล้วก็ท่านก็ได้แล้วเป็นแล้วมีแล้วมันจะเหมือนกันตรงกันเช่นว่าได้นิพพานอาการของนิพพานก็ตรงกันของพระอรหันต์เจ้าธรรมดาสามัญไม่ใช่พระอรหันต์สูงส่งดีเด่รู้มากอะไรก็ตามคำว่านิพพานหรือคำว่าอรหัตผลหรือวิมุตตินั้นก็ตรงกันกับของพระพุทธเจ้านะตรงกันกับของพระพุทธเจ้าต่อให้พระพุทธเจ้าเป็นถึงขนาดอรหันต